Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Min gæst i dag er 29 år gammel. På hendes blog og Instagram-profil kan hendes 75.000 følgere følge med i hendes liv som ung pige med store drømme og store udfordringer. Hendes hjertesygdom efter en hjertetransplantation i 2012, hendes forelskelse og ægteskab med komiker og tv-vært Lasse Remmer, hendes rolle som bonusmor for hans to børn og deres forgæves forsøg på at blive gravide i fertilitetsbehandling. Og var Line i tvivl om hendes nye hjerte også kunne blive knust, fik hun det bekræftet, da hun for nyligt fortalte verden, at hun nu skulle skilles efter 2 års ægteskab. Velkommen til dig, Line Hofmeier. Tak skal du have. Hvad tænker du, når jeg siger alle de her ting om dig? Jamen, det er sjovt at høre. Altså, jeg har jo mest bare tænkt, at hvis jeg er blevet inviteret ind i sådan noget her, så er det, fordi jeg har været gift med en komiker. Så det er lidt underligt at komme nu, hvor man sådan bare er Line. Ja. Så det er meget sjovt at høre. Ja, du er jo bare Line. Ja, lige præcis. Og det skal jeg også lige finde ud af nu. Ja. Ja. Hvordan er det sådan umiddelbart, når du siger det? Jamen, det er jo... Det skal man vende sig til. Det er stadig underligt, ikke? Jo. Jeg tror heller ikke, jeg er der endnu, hvor jeg bare sådan... Det er sådan, det er. Altså, det er stadig en proces, ikke? Det er også meget nyt. Ja, helt vildt. Og det har jo været... Altså, vi har været sammen i mange år, føler jeg. Ja. Eller sådan 6 år. Men det er jo ikke mange år for ham sikkert, fordi han er jo meget voksen. Men når man er 29, så er 6 år jo meget. Helt vildt. Jeg har aldrig været sammen med nogen i 6 år. Nej. Det er også... meget underligt, det der, man skal finde sig selv igen alene efter så mange år med en person. Inden vi går i gang med at fortælle den her historie, som du lige får taget lidt hul på allerede, så vil jeg gerne prøve at skrive dit kærligheds-CV med dig. Ja. Så både jeg og alle, der lytter med, har en idé om, hvem du er som kærlighedsperson lige nu. Line. Hvor mange gange har du været forelsket? 2. Hvor mange kærester har du så haft? 2. Er det i de 2, som du var forelsket i? Ja. Okay, det var meget heldigt. Ja. jeg er ikke så nemt ved at forelske mig. Nej. Jeg ville rigtig gerne, da jeg var yngre, også sådan rigtig tit gerne blive forelsket. Men det er virkelig svært for mig, har jeg oplevet at blive. Hvorfor tror du det? Det ved jeg ikke. Jeg er bare rigtig god til at ikke finde fejl, men finde årsager til, at det er der ingen grund til at blive, tror jeg. Det er egentlig ikke, fordi det skræmmer mig. Jeg kan godt lide at være forelsket. Ja. Det er bare, det kommer bare ikke så let til mig. Når du så bliver det, falder du så hurtigt ud af forelskelsen igen? Eller er det Nej. Sådan, så altså, er så er det bare sindssygt. Ja. Altså, så er jeg virkelig forelsket, og det tager virkelig lang tid. Ja. Ja. Hvor mange gange har du slået op med nogen? 1. Og hvor mange gange har nogen slået op med dig? Ja, 2. Hvordan det? I regnestykket med 2 kærester? Men lad os sige, jeg er gået fra hinanden 2 gange. Okay. Hvis man... Ej, det var ikke at slå op, det var det ikke. Der var vi ikke blevet kærester endnu. Men, okay. Ja. Så I datede, og så sagde han... Ja, det skal vi ikke mere. Det skal vi ikke. Og så gik der nogle måneder... Og så ville han godt alligevel. Og det var jeg meget glad for. Ja, det var meget heldigt. Og så min ekskæreste før ham, den eneste anden kæreste, jeg har haft over Lasse, han slog op med mig. Okay. Og det var sådan et teenageforhold, ikke? Der var vi 18 og var dårligt nok kærester i 1 år. Ja. Vildt nok. Er det dit eneste rigtige forhold før dit ægteskab? Ja, og jeg ved heller ikke, om man kan kalde det et forhold, fordi det var meget, meget baseret på noget tiltrækning og ikke så meget andet. Mm. Så ja, Dem kender jeg meget, rigtig godt. Meget teenage-agtigt. Break-upet var også meget teenage-agtigt. Så ja, mit eneste sådan rigtige voksne forhold har været med Lasse. Vildt. Mm. Hvor mange gange har du så fået knust dit hjerte? 4. Det lyder som en mærkelig regnestykke, det kan jeg godt høre. Min ekskæreste knuste mit hjerte 2 gange. Okay. Først så var han mig utro, hvor jeg blev meget, meget ked af det. Ja. Og ville jeg tilgive det, fordi jeg var sygt forelsket. Selvfølgelig. Og så blev vi ved med at være kærester nogle måneder, og så slog han op med mig og knuste mit hjerte igen, hvor jeg blev rigtig ked af det også. Puh, ja. Og så har Lasse og jeg jo så også været sammen fra hinanden 2 gange, ikke? Jo. Ja. Først da vi datede, der havde vi datet nogle måneder, og så besluttede han sig for, at han lige skulle give det sidste skud med sin ekskæreste. Ja. Og sagde til mig, at vi kunne desværre ikke ses mere. Og der var det jo ikke sådan, jeg elskede ham. Men jeg var forelsket i ham. Ja. Så det var mere sådan knust hjerte over alle de idéer, jeg allerede havde, eller sådan tanker, jeg allerede var begyndt at have den der. Alt det kunne være bedre. Ja, præcis. Og så nu har jeg jo fået knust mit hjerte, hvor vi er gået fra hinanden på en anden måde, hvor det er jo mere den der dybe kærlighed, man har til hinanden efter mange år, ikke? Men stadig et knust hjerte over alle de fremtidsdrømme og planer. Ja, præcis. 100%. Som du håbede skulle ske. Ja. Troede du de her 4 gange, hvor du har fået knust dit hjerte, at du aldrig ville blive glad igen? Ja. Hver gang? Nej, ikke den her gang. Der tror jeg har alligevel sådan den mere, hvad skal man sige, bagage og rationale til at vide, at det skal nok komme. De første gang jeg fik knust mit hjerte med min ekskæreste der tænkte jeg, at jeg bliver aldrig glad igen. Ja. Altså jeg var virkelig sådan, nå, jamen så må jeg jo være for ulykkeligt forelsket i ham til at dø. Det tænkte jeg. Ja. Og det var mega hårdt, men der var man også 18, og der var bare så mange hormoner, og det var meget stormfuldt for mig. Og nu her, der føles det som om, jeg aldrig bliver glad igen, men jeg ved jo, at det gør jeg. Jeg ved, at det er bare følelser. Du kan godt sige det altså sådan til dit hjerte, med din hjerne, og være sådan, det kan godt være det følelsen her, men det er din krop, der snyder dig. Præcis. For du ved, du bliver glad igen. Ja. Jeg ved, at det er en proces, og jeg ved, det går over. Det er virkelig flot, at du kan tænke sådan om det. Altså, fordi det er så svært, når man er den person, der står midt i det. Ja. Tit som veninde, eller mor, eller søster, eller et eller andet. Så står man jo udefra og kigger ind og siger, men skat, selvfølgelig bliver du glad igen, det kan jeg da se. Men som den, der står midt i kaoset med et knust hjerte, kan det jo virkelig være svært. Jamen, det er det også. Og der er også nogle aftener, hvor det er næsten umuligt for mig at sige det. Men jeg tror, så har jeg jo lært af de breakups, jeg har, eller det breakup, jeg har haft, og så har jeg sagt det så mange gange til mine veninder. Altså, så har jeg så mange gange været veninde, der sagde, du bliver glad igen. Du skal bare lige igennem nogle rigtig træls måneder, og så skal det nok blive godt igen. Så sådan, jeg har sagt det så mange gange til andre, at så gør det lidt nemmere at så sige det til sig selv. For jeg ved det jo med min fornuft. Ja, du kan godt være din egen bedste veninde i det. Ja. Er du blevet glad igen? Nej. Ikke endnu? Nej. Har du en kæreste i dag? Nej. Har du egentlig kærestesorg lige nu? Ja, det har jeg. Altså virkelig. I går, der græd jeg i 2 timer og havde helt hævet øjne, da jeg skulle sove. Men det er jo også en mærkelig kærestesorg, fordi det er mig, der har truffet valget. Ja. Det var mig, der besluttede det. Man kan sige, at da det først rullede, så var han også enig. Og vi snakker også om det i dag, som 2, der er enige. Man kan bare sige, at det er en meget fornuftsbaseret beslutning. Men det er ikke altid, at ens hjerte er lige så hurtigt til at begribe det. Og det kan jeg i hvert fald mærke, at bare fordi jeg ved, at det skal ikke være, det dur ikke for nogen af os, så er det ikke ens betydende med, at jeg bare kan stoppe med at elske ham. Altså jeg ville ønske, at der var en knap, man kunne slukke på, men det er der ikke. Så jeg synes, at jeg skal hele tiden battle med det der, kunne jeg ikke bare tage hjem igen? Men det skal jeg ikke. Altså, så man ligesom selv skal være den, der holder sig selv oppe på, det skal du ikke, når man ligger og har så meget lyst til at gøre det. Jeg synes også, det lyder, altså jeg har altid været frygtelig dårlig til det der. Altså jeg tror aldrig, jeg nogensinde i nogle af mine forhold, at jeg har kunne formå, selvom jeg har vidst med min fornuft, det her det går ikke. Mm. Vi er ikke gode nok for hinanden, det er ikke det rigtige. så har jeg aldrig kunne gå, hvis mit hjerte ikke var med. Altså, hvis jeg ikke havde stoppet med at elske. Altså, det var fysisk umuligt for mig at gå ud af den der. Ja. At det kræver noget styrke og noget modenhed, som er ret ekstraordinært, føler jeg, at kunne gøre det, du gør. Jeg tror bare, jeg vidste så meget, at det var det rigtige. Og jeg kunne også mærke, at det var det rigtige, inden jeg træffede beslutningen. Ja. Så der var også noget inde i mig, der faldt på plads med det. Det var bare ikke det hele på én gang. Men lad os lige prøve at spole tiden lidt tilbage, så vi både jeg og dem, der lytter med, får en bedre idé om, hvad det er, vi snakker om. Mm. Fordi det bliver også så abstrakt og flyvsk, ikke, når man snakker hen over det på den her måde. Ja. Men lad os prøve at spole tiden tilbage til dit ægteskab på det tidspunkt, hvor at du kan mærke, at nu begynder det at gå i en forkert retning. Altså, jeg vil sige, jeg synes, det hører lidt til historien også. Ja. Hvordan vi også møder hinanden og det første tid. Fordi, fortæl mig alt, hvad du gerne vil. man kan bare sige, at jeg bliver så forelsket, Lasse, at det er sådan helt vanvittigt. Der var ikke noget... jeg ville så gerne have ham. Altså, det var sådan virkelig voldsomt for mig. Og jeg var så besluttet. Og så tror jeg på en eller anden måde, at jeg er så ung også, og jeg har jo, det er træls at indrømme, når alle folk var sådan, du er alt for ung til ham, og man var meget stedig og sagde, nej, det er jeg ikke, men det var jeg. Fordi jeg havde ikke en følelse af, hvad jeg ønskede mig i et parforhold overhovedet. Jeg havde bare en følelse af, jeg vil bare have ham. Mm. Og så ender jeg med, tror jeg, at gøre en masse virkelig mærkelige ting for at få ham. Hvor jeg tænker med mig selv, om det er sådan her, jeg skal være, for at han gerne vil have mig, eller det er sådan her, jeg skal gøre for at prikke til det her, så han bliver overbevist om, han gerne vil have mig, eller bliver meget sådan, vil han bare gerne, og får måske også præsenteret mig selv på en måde, jeg tænker, det er det her, han gerne vil have. Han har jo ligesom nogle rammer, han har en familie, han har et hus, han er placeret i livet på en eller anden måde. Ja. Han har taget turen. Som man tager tit i 20'erne og slut 20'erne. Ikke? Mm. Og jeg var meget sådan, hvad end jeg kan gøre for at passe ned i det. Ja. Så det her med at være sådan, så var jeg meget sådan, jeg er færdig med at feste, og det var jeg ikke. Altså, sådan, så jeg får ligesom sådan, ligesom med det, og på nogle andre områder også, justeret på mig selv på en eller anden måde, så jeg føler, at jeg bliver en brik, der passer bedre i puslespillet. Ja. Det går der bare rigtig, rigtig lang tid, før jeg opdager, at jeg har gjort. Og det går op for mig rigtig sent, hvor vildt forskellige vi er. Og det ironiske er, at han så det ret tidligt, og var meget sådan, vi er nok for forskellige, Line. Jeg tror, at du ønsker dig nogle ting, jeg ikke kan give dig, og omvendt. Okay. Og der var jeg meget sådan, nej, det er overhovedet ikke vigtigt for mig, det her. Jeg vil bare gerne være sammen med dig. Og hvad kunne det være? Han er meget introvert, og jeg er meget ekstrovert. Ja. Altså sådan nogle ting påpegede han ret tidligt, at det kunne blive et problem for os, at jeg meget gerne vil altid have mange mennesker. Jeg vil gerne have mange mennesker til nytår, jeg vil gerne være mange mennesker på ferie, jeg vil meget gerne være mange mennesker hele tiden. Og når man er introvert, så er det jo drænende. Ja. Og der påpeger han det for mig, og der begynder jeg at blive sådan, jamen det er ikke vigtigt, jeg behøver slet ikke alle de mennesker. Mm. Og det var et liv over for mig selv. Og sender mig selv i en situation, hvor jeg heller ikke... Altså, hvor jeg overbeviser ham om, at det ikke er vigtigt for mig, og prøver at overbevise mig selv om, at det ikke er vigtigt for mig, fordi jeg bare gerne vil være sammen med ham. Så på en eller anden måde får jeg... Det er aldrig noget, han beder mig om. Altså, han er virkelig en dejlig mand. Vi er bare et dårligt match på papir. Altså, det er vi bare. Ja. Vi var aldrig blevet sat sammen i gift ved første blik. Og rigtig sent går det bare op for mig, at jeg er kommet så langt væk fra mig selv. Altså, det er sådan... Det bliver voldsomt for mig. Så bliver vi gift, og der går noget tid, så rammer der en krise i vores privatliv. Og tit med de der kriser, så er det jo, man ligesom også virkelig kommer til at stå til ansigt med, kan vi takle det her sammen? Kan det gøre stærkere? Eller kommer det til at skubbe os længere fra hinanden? Ja. Og der kom vores forskelligheder virkelig til udtryk. Og når du siger krise, altså, jeg er helt med på, at grunden til, at du siger det på den måde, er, fordi du ikke vil sidde her og fortælle præcis, hvad det er. Men kan vi sådan komme nærmere i forhold til, er det et eller andet, der sker udefra? Altså, det er udefra. Noget, det er udefra. Et fremmed element, som på en eller anden måde kommer ind som en overraskelse i jeres forhold, som I ikke havde set komme. Ja, det er det. Der sker noget uventet udefrakommende, som vi ikke kunne have forventet eller spået om, eller have nogen chance for at vide, hvordan vi egentlig skulle reagere på. Mm. Vi har bare enormt forskellige måder at takle en krise på. Ja. Hvordan gør du? Jeg overkompenserer hele tiden og prøver at... Og så drukner jeg mig selv på en eller anden måde. Altså, hvis der er nogen omkring mig, der har det dårligt, eller nogle ting, der ikke fungerer, så prøver jeg virkelig at være enormt meget på. Og så kan jeg have enormt svært ved at mærke, hvornår jeg er brændt ud. Og så kan jeg være så meget til stede og prøve at gøre så meget for alle de andre hele tiden, for at gøre det nemmere for dem. At når det så også, at når jeg er fyldt op, eller når jeg når til et punkt, hvor jeg ikke kan mere, så er jeg kørt så langt forbi det stop på en eller anden måde. At jeg bare jeg går helt ned med det. Man kan sige, det er lidt det samme, som du startede med at beskrive. Ja. At du i forelskelsen tænker, okay, det her det er målet. Ja. Det er ham, jeg vil have. Ja. Jamen, så skal jeg bare... Altså, koste hvad det vil, så skal jeg passe ind i den her konstellation, fordi jeg skal hen til målet. Ja, præcis. Og bliver jeg så fuldstændig ødelagt på vejen, så er det sådan, det er, for jeg skal bare derhen. Ja, præcis. Og sådan har jeg nok også taklet krisen. Jeg har prøvet at justere så meget på mig selv, ikke fordi der er nogen, der har ønsket det af mig, men fordi jeg selv har tænkt, det var det, der skulle til. At jeg har haft så svært ved at mærke mig selv det sidste år. Altså sådan helt umuligt med det. Så tager jeg til Jylland rigtig ofte hjem til min mor, og på en eller anden måde kommer hjem i en situation hos min mor, hvor jeg kan kende mig selv rigtig meget. Ja. Hvor jeg er, som jeg føler mig så meget mere mig, og føler mig sådan mere og mere i kontakt med mig selv, så er der hjem tit på weekend, i efterårsferie, i påskeferie, alle de her ting. Og så tilbage i vinter, foråret, der er jeg også i Jylland på et tidspunkt, hvor jeg virkelig har det rart med at være der, men også græder enormt meget, fordi jeg savner mig selv. Eller sådan, og jeg savner at være sød ved mig selv og gøre nogle ting for mig. Hvor jeg føler, at jeg har gjort ting, skade på mig selv. Ikke i den forstand, men på min person. Og så bliver det enormt hårdt, da jeg skal tilbage faktisk til Sjælland. Og sådan skal det jo ikke være, når man skal hjem til sin partner. Og det har jo aldrig nogensinde virkelig vigtigt for mig at understrege, været ham, der har bedt mig om de her ting, eller ham, der har gjort noget. Det er mig, der har været så ung og har tænkt alle mulige ting om, at jamen, jeg er nødt til at gøre sådan her, og så gør jeg det. Og men det tror jeg også, at vi bare kan sige for hele det her program, at der er aldrig noget som helst, som er rettet mod ham, det er det. Eller noget, han har gjort forkert, eller noget som helst overhovedet. Mm. Så hvis vi bare lægger det helt fast, og får det i talesat med det samme, så kan du også hvile mere i at fortælle din egen historie, fordi dine følelser kommer jo. Jamen det er det, og dine følelser har jo ret, også selvom han ikke har været ond. Ja. Og det er jo tit sådan, det er i parforhold. Ja, præcis. Ja, men så kommer jeg så hjem og kan mærke, at jeg kan ikke finde mig selv i det liv, jeg på en eller anden måde er kommet ind i. Der er sket for mange ting. Vi er gået for meget i hver vores retning i den krise, vi har været i. Og jeg har lavet for meget om på mig selv. Og simpelthen prøvet for meget at være noget, jeg nok bare ikke var. Og det er noget, der først går op for dig her på det her tidspunkt, som er cirka i vinter. I vinter, okay. Jeg tror, jeg har haft en dimrende fornemmelse af det længe, men også haft en fornemmelse af, at det kan vi godt fikse. Eller sådan, vi elsker hinanden så højt, at det der er en løsning på. Ja. Altså, fordi kærligheden overvinder det hele, og vi skal nok finde ud af det. Det var jeg meget overbevist om meget længe. Og det tror jeg også, den kunne have gjort. Altså, at kærligheden kunne have overvundet det hele. Hvis ikke der var kommet kriser og sådan noget der. Men det er jo bare også en del af livet. Ja, så kan kærligheden jo ikke overvinde. Nej, det er jo lidt hvis det. Den ikke kan overvinde så kom det ligesom lidt til kort der, ikke? Ja, og så kommer jeg hjem og kan mærke, at det er galt. Eller sådan. Jeg har ikke mig selv med i det. Tager du så en snak med ham der? Eller ja, er det noget, der bare foregår han ind i dig? Han ved udmærket godt sådan løbende. Altså, ja. Jeg har ikke holdt noget fordækt, eller gået og lavet som om overfor ham, at alt var godt. Jeg synes, det er vigtigt, at man er ærlig over for hinanden. Så I har kommunikeret hele vejen igennem? Ja, han har hele vejen igennem vidst, at jeg har haft det, som jeg har haft det. Ja. Og han havde også godt vidst, at det nok var der, det sejlede henad. Det har heller ikke været rart for ham at stå med en kvinde, der har været så ked af det. Nej. Det er jo ikke nogen, der har lyst til at føle sig utilstrækkelig, eller føle, at den, man er sammen med, ikke er lykkelig. Det er jo også enormt slidsomt og ubehageligt at være i. Så på den måde tror jeg også, det bliver en lettelse for ham, da jeg faktisk siger det. Fordi så skal han ligesom ikke gå rundt og tækkes med, at jeg er ulykkelig i det, vi er i. Jeg forestiller mig, at inden at vi når til det tidspunkt, hvor du tager en endelig beslutning, og du ved, at nu er det altså definitivt, der er ikke nogen vej tilbage, at der må være en lang proces, hvor I prøver at arbejde på jamen, det. Jamen, det er der også. Altså går I i parterapi? Ja. Gør I alle de her ting? Vi gør alle de der ting, man nu gør. Og det hjælper os. Men det hjælp, det ender bare ikke med at kunne gøre det op for, at vi er så forskellige, og vi ønsker forskellige ting i livet. Men det kan det ikke redde, det der parterapi. Altså, hvad er det, du ønsker i livet? det ved jeg sgu ikke engang. Jeg vil bare gerne være mig. Og jeg vil gerne bare kunne grine og larme helt vildt nogle gange. Fordi sådan er jeg. Og det er gået op for mig, at jeg er ikke særlig god til tosomhed. Hvis jeg er til en fest med 20 mennesker, så vil jeg gerne være lige meget sammen med dem alle sammen. Og der er jeg bare ikke til at være sådan tæt op af én person. Jeg vil bare gerne på ferie med 10 venner. Og danse og synge. Jeg tror, jeg ville fungere rigtig godt på sådan en måde, hvor man boede i en form for kollektiv med sin familie. Ja. Altså, hvor man boede 3 generationer sammen. Det lyder det, synes fantastisk. Jeg lyder pissefantastisk. Det er lidt en kliché, men den er faktisk god nok. Et amerikansk studie har vist, at kvinder tænder på mænd, som kan få dem til at grine, og mænd tænder på kvinder, som griner af deres jokes. Lige så tragikomisk og stereotypt det på en eller anden måde er, lige så nuttet synes jeg også, det er at tænke på, at hvert køn sidder og bliver mere og mere tiltrukket af hinanden, jo mere vi henholdsvis griner og bliver grint af. I den her tid, hvor I går i parterapi, og du har alle mulige tanker, og du deler dem selvfølgelig med ham, og I ved godt, at det er svært, der er I vel også i fertilitetsbehandling? Det stopper faktisk ret hurtigt. Okay. Hvad skal man sige? Der kommer jo corona, ja, som lukker det ned ret længe, og det er noget af det sidste, der bliver åbnet op igen, fordi det er jo ikke livstruende. Nej. Så det sætter en pause på det, og der vidste vi jo godt så småt, da det begyndte at åbne op igen, at vi havde nogle ting, vi skulle finde ud af sammen. Så vi startede aldrig op igen efter corona. Var fertilitetsbehandlingen også en hård faktor, ja, for jeres forhold? Ja, det var det virkelig. Helt vildt. Jeg synes, det var hårdt det der med, at han havde børn. Og der var en skævvridning i, tror jeg, hvor meget jeg følte, det var vigtigt for mig, kontra hvor vigtigt det var for ham. Fordi for mig at se, så er det rimelig livsafgørende, om det lykkes, ja, på en eller anden måde. Det er det jo ikke for ham. Det er jo ikke livsomvæltende, når man har 2 eller 3 børn. Det lyder hårdt, men undskyld, man er jo, hvis man er forældre, forstår du, hvad jeg mener? 100%. Der er det rimelig større spring fra at have 0 til 1 barn til at have 2, ja, til 3. Så det var så meget mere vigtigt for mig, når alt kom til alt, så ville han bare gerne gøre mig glad. Og jeg tror, det ender med, at vi gør nogle ting for hinanden, som måske ikke er at det, man selv havde ønsket sig, for eksempel, så er jeg ikke sikker på, at han havde valgt at skulle igennem fertilitetsbehandlingen, hvis ikke det var, fordi det var vigtigt for mig. Hmm. Fordi han har to dejlige børn. Ja. Så det kan jeg også godt forstå. Det er jo en mega slidsom proces. Ja. Hvorfor skal man gå igennem den et eller andet sted? Altså, det, når man har to dejlige børn, ikke? Jo. Så på den måde betød det jo noget helt andet for mig. Og det er hårdt at være i. Og det er hårdt især som kvinde, synes jeg, det her med at vide, at han kan godt. Han har også kun med en anden. Det er mig, den er galt med. Mm. Eller sådan, jeg kan ikke det her. Og det ligger der noget kvindelighed i, eller sådan... Føler jeg. Altså, nu, jeg har jo en datter på 8 måneder, mm. og det tog os cirka 8 måneder at blive gravid. Det lykkedes så til sidst på den naturlige måde, men jeg synes selv, den proces var så hård. Hver måned, når jeg fik menstruation, begyndte jeg at græde, da jeg så det der blod. Og det er træls, at det er sådan en gentagende skuffelse, man skal igennem. Ja. Og den bliver ikke nemmere. Altså tværtimod bliver den mere frustrerende, fordi man bliver mere sådan for helvede. Altså, ja, nu er der gået så lang tid, så er der større chance for, at det lykkes jo aldrig. Nej, netop. Så altså, det var klart også medvirkende til, at tingene blev hårde. Og det blev svært på et eller andet tidspunkt at finde de gode ting. Og især i det der forløb, som jeg også bare, det blev rigtig vigtigt for mig. Altså, det ville jeg så gerne. Og så tror jeg jo også, i det går det jo også op for en, okay, tingene skal virkelig også spille på de indre fronter, for at man skal tage den tur. Ja. Og når det begynder at krakelere, så tror jeg, at det er simpelthen for sårbart til, at man skal fortsætte fertilitetsbehandlingen. Og hvis den ene vil det meget mere end den anden, så tror jeg, man skal passe på med det, fordi så bliver det også noget, som man på en eller anden måde, så bliver det en tjeneste. Nogen gør for en, ja. Og det skal det jo ikke være. Altså, det tror jeg er vigtigt, at hvis man er to og man går i fertilitetsbehandling, at man også føler, at man på en eller anden måde begge to rigtig, rigtig gerne vil det. For ellers kan det føles lidt ensomt. Så for sådan lige at opsummere, så starter det ud med, at du er altså fuldstændig hovedkuls forelsket og vil have den her mand lige meget hvad. Ja. Og stiger dig helt blind med skyklapper på, at det skal bare lykkes. Ja. Og på grund af det, så ændrer du dig selv helt vildt meget fra starten. Ja. Og jeg kan godt høre det der, men det lyder som om, det er fordi, jeg gerne vil have mulighed for at larme og være ung. Det er det egentlig ikke. Jeg tror, det har lige så meget at gøre med bare de små ting med, at når du er en familie, som jeg går ud fra dig og Pelle, så træffer jo nogle valg. Mm-hmm. Altså, hvordan gør vi det her? Hvordan holder vi ferie? Ja. Hvad gør vi opdragelsesmæssigt? Hvad gør vi, når vi vil have noget op på væggene? Hvordan vælger vi en sofa? Altså, så er man ligesom det der med at starte et liv sammen. Mm. Og når du kommer ind i et liv, der er så sat, så accepterer man på en eller anden måde også. Det bestemmer du. Mm. Eller sådan, jeg kommer bare her og har nogle IKEA-møbler, vi smider ud, fordi de er billige. Ja. Og så ender man med at have... Jeg havde ikke noget af mig selv i det. Altså, alle valgene var truffet. Der var ikke den der proces, som når man er ung, man laver med at træffe de valg. Hvordan indretter vi vores liv i alle... Altså, i både, du ved, bogstavelig forstand og overført betydning. Hvad vælger vi at gøre? Og det var nok bare sådan nogle ting, hvor... Det kan sagtens være, at jeg i sidste ende havde valgt at gøre det på den måde. Men det der med at føle, at jeg på en eller anden måde havde... sprunget over den proces. Eller sådan, jeg var 22, da vi mødte hinanden, og lige pludselig så var jeg en forældrerolle i et hjem med to børn, hvor alt var indrettet. Mm. Der var ikke noget, der manglede i den forstand. Og så ramte den her krise udefra, og så samtidig så var I i fertilitetsbehandling. Ja. Og du følte, at du ville det mere, end han ville. Ja. Og så... blev det pludselig for meget, det hele. Vil du beskrive, at i den periode, hvor du er ked af det og har det dårligt, at sådan, din primære følelse er, sådan, ja, at du er ked af det, eller du er frustreret, eller vred, eller apatisk, eller hvad fylder, når du går ud i hverdagen i den tid? Ked af det. Ja. Foråret, der græd hver dag. Altså sådan hele tiden. Jeg havde ikke lyst til at se mine veninder, fordi hvis de spurgte, hvordan det gik, så begyndte jeg bare at græde hele tiden. Kan du huske, hvornår, at du tager beslutningen om, vi skal skilles? Jeg er så ked af det, og det føles i mig, som om nogen er død. Og jeg tror, det er, fordi jeg ved, at det er det her, der skal ske. At sådan, jeg kan ikke mere, jeg har ikke mig selv i det her mere. Jeg er her ikke, eller sådan, jeg kan ikke finde mig selv, og føler, at hvis jeg skal have en chance for det, så er vi nødt til at gå fra hinanden. Jeg kan huske, i juni måned, der havde vi eksamener på uni, og så de to fag, jeg havde, de faldt sådan oven i hinanden med eksamenerne, så eksamenerne overlappede en lille smule. Så jeg havde sådan en uge til den ene, og 4 dage til den anden, tror jeg. Og så bliver det bare sådan noget, hvor jeg tænker, jeg er nødt til at få det her ud af verden, så jeg kan snakke med min mand, fordi jeg kan ikke både lave de her overlappende eksamener, som jeg virkelig er nødt til at aflevere, tage mig af det her. Og så blev det blev på en eller anden måde enormt voldsomt for mig, at jeg skulle skrive eksamen midt i det der. Fordi ja. Jeg følte, at livet var så voldsomt lige pludselig. Selvfølgelig. Og så skulle sidde og skrive om dansk grammatik. Altså det føltes så plat for mig. Og så blev det sådan en ting med, at jeg skrev de der eksamener på en halv dag hver, så jeg kunne. Og så kan jeg huske, at jeg sad der i huset, og jeg skrev eksamener, og var meget sådan, brugte det ligesom til at være sådan, nej, jeg skal bare have fred og ro nu. I skal ikke lige snakke til mig, og jeg skal lige være mig selv. Og sad bare og drikke kaffe, og kunne ikke spise noget. Og hamrede til det her skide tastatur, og få afleveret det, og bliver enormt ked af det, fordi jeg følte ligesom sådan, det var ligesom det, jeg skulle over, før vi træffede den her beslutning. Fordi nu var der ligesom ikke mere dårlige undskyldninger. Altså, har I sådan en samtale, hvor du sætter dig ned og siger, ja, jeg vil skilles? Ja, det har vi. Han vidste det godt. Og han var jo heller ikke glad. Men det der med, der ikke var nogen, der havde gjort noget ondt, det var faktisk svært, fordi man ikke kunne være vred. Ja. Altså, det var så nemt bare at se, hvor fint det hele var, og hvor meget vi elsker hinanden. Så det gjorde det hårdt, synes jeg. Ja. Ja. Hvor lang tid siden er det nu, når vi sidder her i dag, at I havde den samtale? Det er 4 måneder siden. Så i 4 måneder, der har du haft din sådan ægte, traditionelle kærestesorg efter brud? Altså, det er først virkelig ramt, efter vi flyttede fra hinanden i september. Okay. Så det er ikke særlig lang tid siden. Fordi det der med, at man stadig var sammen, ja. Alligevel gjorde fysisk. Et eller andet, ja, nemmere ved det. Ja. Ja. Så det var som om, I havde stadig hinanden som sådan venner, partner, ja, præcis. Et hold, ja. Kunne hjælpe hinanden. Ja, netop. Det kan jeg virkelig godt sætte mig ind i, fordi jeg tror meget, at det som kærestesorg jo er for rigtig, rigtig mange mennesker, det er også den fysiske afhængighed af, at det andet menneske pludselig er væk. Ja, det er det. Fysisk væk. Så det har været meget slemmere efter, at vi ligesom er kommet væk fra hinanden. Ja. Fysisk også. Så du flyttede for en måned siden. Ja. Og har boet alene en måneds tid. Ja. Vil du ikke prøve, hvis vi siger, at de første 3 måneder gik meget med de her praktiske ting, ja. Skulle fortælle præcis. Det ja. til børnene, skulle finde ud af med lejlighed, ja, alt sådan noget, som stjal lidt fokus fra dit hjerte ja. Og dine følelser. Hvordan har den sidste måned så været? Forfærdeligt. Altså, det er jo forfærdeligt. Jeg bliver sådan lidt rørt nu. Ja. Ej, kan vi ikke lige pause? Jo, selvfølgelig. Ej, undskyld. Pause er bare lige så meget, du har brug for. Nå. No. Ej, undskyld. Det var lidt. Okay, Line. Ja. Du er lige kommet tilbage igen, efter at have fået lidt luft. Ja. Altså, det er jo altså tit det, der sker i det her rum, det er, at man tror, at man kan sidde og fortælle sådan med tilbageskuende øjne, og pludselig så finder man jo ud af, at selvfølgelig er det jo stadig ens hjerte, og for dit vedkommende, så det er jo det, du er i lige nu. Ja, præcis. Så selvfølgelig bliver du påvirket af det. Ja, det gør man jo. Det er jo. Det er også, når man sidder og snakker om alle de ting der med, ja. Med de alvorlige snakke og alt det, man har været igennem. Det er jo sjældent, at jeg sidder med mine veninder og taler sådan forløbet igennem med alle de følelser, der har været og sådan noget. Ja. Så det er jo voldsomt, når man lige gør det. Helt klart. Ja. Vi kom lige ud og fik lidt luft, ja. Og der snakkede vi lidt videre, og jeg vil lige fortsætte den snak her i studiet. For noget af det, vi snakkede om, var, at du også følte, at den sådan... Det vigtigste budskab, eller den, sådan, den store røde tråd i forhold til, hvorfor det ikke gik og ikke går mellem jer, er fordi det er en introvert og en ekstrovert, som clasher hele tiden. Ja. Og at det kan komme til at lyde som om, at du vil feste eller have det sindssygt i byen, eller du ved, alle mulige sådan lidt ligegyldige ting. Yeah. Og det er på ingen måde det, du vil, for du vil... gerne have være mor, du vil gerne lave en familie, du vil gerne skabe det her liv, og, men du vil gerne have et hjem, som er åbent og fyldt med mennesker og rejser og oplevelser og sjov og gang i den, og det er jo på mange måder det er fuldstændig det modsatte af, hvad en introvert ønsker af sin hverdag. Ja. Og så hvis altså, når man så skal få det til at fungere, så kommer der altid til at være en, der ikke trives. Ja. Især når man er så yderpoler af det spektrum, som vi er. Så vil det altid enten være en, der bliver understimuleret, eller en, der bliver overstimuleret. Ja. Og det er hårdt, fordi man føler også, det er noget, man gør ved hinanden. Mm. Og den sidste måned, altså sådan helt kærestesorgsmæssigt, hvordan har du taklet det? Har du taget ud og drukket dig fuld og været selvdestruktiv? Jeg har faktisk prøvet at lade være, fordi... blevet hjemme og skrevet dagbog? Har du set dine veninder? Har du været sammen med alle mulige? Altså, hvad for en taktik eller strategi har du gået efter? Altså, jeg har ligesom prøvet at finde ind til det, sådan, der ligesom er kernen af mig, og hvad der sådan ægte gør mig lykkelig. Ja. Og det er jo alle de mennesker, jeg elsker. Og dem er der heldigvis rigtig, rigtig mange af. Så jeg har været hos min mor, taget derhjem og lige fået... kommet lidt væk. Det føler jeg rart. Hjem til noget, der er aldrig nogen, som ens mor jo, når man er ked af det. Og så har jeg bare set alle mine veninder i flæng nærmest, lavet aftaler back to back. Især i Jylland, hvor mine veninder sådan fra gamle dage, der virkelig kender mig, de bor. Været rigtig meget sammen med dem. Prøvet at komme ud og gå mange ture i skoven og få noget luft. Og ja, ligesom sådan forrørt mig lidt. Så jeg ikke bare sidder, fordi det kan være nemt at føles rart at bare sætte sig til at se Netflix og græde. Ja. Men jeg kan også mærke, at det sker der ingenting af. Så virkelig prøvet at søge lidt ud og gå. Og så har jeg prøvet at lade være med at gå ud og drikke mig fuld, fordi jeg kender mig selv, og jeg bliver enormt følelsesladet dagen efter. Altså, så kan jeg feste nok så meget og have gang i alle endorfiner i hele verden, men så er der også bare tømt depot dagen efter. Det er den ængsteligste følelse i verden, tømmermænd. Det er så forfærdeligt. Og i sidste uge, der var det sådan en dag, hvor det egentlig, hvad der skulle have været et spil bedre. Vi så havde nogle øl, og så ender det med en rigtig vild bytur. Og dagen efter, der var jeg bare, altså jeg var så ked af det. Og lå selv hele dagen, og kunne slet ikke holde ud. Så der er jeg også bare sådan, det skal jeg bare ikke. Altså, og det vidste jeg egentlig også godt med mig selv, at det er en dårlig idé. Men det nytter ikke noget. Så skal det i hvert fald være sådan noget, hvor jeg har en aftale med en veninde om, at vi holder tømmermandsdag sammen dagen efter. Fordi det er simpelthen for ensomt på en eller anden måde at have tømmermand. Ja. Altså man føler sig så ynkelig og dårlig. Og jeg havde også en gæst herinde, som sagde, at hende og hendes veninder, de havde en aftale om helt fast, at hvis man gik ud sammen, så havde man tømmermand sammen. Det er verdens bedste regel. Ja. Altså det føler jeg så meget, jeg tænkte man skulle også, have. Hvorfor har jeg aldrig haft den med mine veninder? Det skal man 100% have. Det må ligesom være måden, man kan gøre det på. Ja. Og det er også bare sådan, hvis ikke man har den aftale dagen efter, så tror jeg virkelig, man skal passe på med, hvor meget man drikker og fester, når man er i knust hjerte, fordi det gør bare dobbelt sundt dagen efter. I den bog, som min mand og jeg har skrevet om kærestesorg, der har vi jo sådan delt bogen op i de fire hovedfaser, der er i kærestesorg. Sådan chokfasen, sorgfasen, bearbejdningsfasen og styrkefasen. Ja. Hvor vil du sige, du er lige nu i din kærestesorg? Sorg. Jeg synes, jeg var lidt et andet sted. Inden jeg flyttede for mig selv, men det der med at flytte for sig selv, det har ligesom sådan lidt nulstillet det hele, følger jeg. Ja. Så er jeg stadig i sorg. Ja. Og føler mig sådan lidt shell-shocked på en eller anden måde. Er der noget af det, du gør eller har gjort, som du føler, sådan, det hjælper mig? Det er sådan, det er ægte godt, der kan jeg mærke, jeg rykker mig lidt frem. Når jeg er sammen med min kusine, vi har et mega tæt forhold. Og det var noget så åndssvagt, som at vi kørte i hendes ladecykel. Og hun bare kørte pisse hurtigt, mens jeg sad i ladet og havde super meget vind i håret. Og det var super ansvarligt, fordi jeg havde ikke cykelhjelm på, og hun cyklede fucking hurtigt. Og så grinede vi bare, og det var bare rart. Altså sådan lige at have det sjovt i 2 minutter, og det var jo ikke sådan det vildeste i verden at sidde i en ladecykel. Det var bare rigtig rart, og det var på en eller anden måde også rart, det der med at føle. Altså der var noget billedligt i, at hun ligesom hjalp mig, altså sådan transporterede mig lidt, ikke? Og bare lige kunne sidde og slappe lidt af, mens vi rykkede os lidt. Altså hun lige tog den for mig. Så det var rigtig rart. Du var helt vægtløs og bare fløj igennem verden. Det var virkelig rart. Og der var godt vejr, og sådan, så kunne jeg sidde, hun har sådan omvendt lavet cykel, så kunne jeg kigge op på hende. Og så sad hun og grinede. Det var bare, det var vildt rart. Og så har jeg opsøgt en psykolog, fordi jeg har været sådan, der har jo været en masse ting i det her, jeg skal have styr på mig selv og fundet ud af, hvordan jeg ligesom går ind til et forhold med mig selv på en eller anden måde, uden at blive sådan, nå, men hvad har du brug for? Fordi så er jeg det. Ja. Men hvordan jeg ligesom finder ud af at gå ind til et forhold, når jeg skal det igen en dag, hvor jeg siger, nå, det her det er, hvem jeg er. Ja. Er det noget for dig? Det har jeg åbenbart ikke kunne finde ud af. Nej. Jeg bliver også nødt til at spørge dig, og jeg får lidt dårlig samvittighed over at spørge dig, fordi jeg føler, det er så voldsomt et spørgsmål. Ja. Men jeg er sikker på, at du tænker jo hele tiden over det, så for dig er det formentlig ikke lige så voldsomt, som det er for mig at stille. Men i forhold til din hjertesygdom, og du jo godt ved, at det måske gør, at du ikke bliver 100 år gammel. Ja. Der forestiller jeg mig, at du også har haft helt vildt mange ekstra overvejelser i forhold til kærlighed. Ja. Altså både i forhold til fertilitetsbehandling og en tidslinje for det, men også måske i forhold til, kan jeg nå at blive skilt og finde en ny, eller er det bedre for mig i det mindste at have en i, altså at der er sådan nogle tids... Ja, det har været så meget i mit hoved. Altså, hele vinteren, hvor jeg gik med de her tanker, der kunne jeg mærke, at der også var noget i mig, der sagde, om det har du ikke tid til. Altså, sådan, du kan ikke nå at blive skilt og finde en ny, fordi who knows, hvor længe du har. Eller sådan, ikke fordi jeg bare skal finde en ny, men jeg har jo heller ikke lyst til at dø alene. Nej. Men hvor jeg også godt kunne mærke, at det er ikke det her, vi skal. Der er ikke nogen, der er glade, og så er det heller ikke det, vi skal bruge resten af livet på. Men det var klart en faktor, det der med, at altså, jeg har nogle fertilitetsissues også. Ikke? Ikke noget, vi har kunne få øje på. Så who knows, hvad det er. Men det her med, jeg ved da ikke, hvor længe jeg kan få børn. Jeg skal sgu nok ikke vente 3 år. Så det har klart været en faktor i forhold til, at det vil jeg jo skide gerne. Hvad gør man der? Det er ikke et godt tidspunkt at blive skilt, når man er 29 og gerne vil have børn, og ikke er hyperfertil i forvejen. Og så tror jeg med mit hjerte, der er bare sådan, jeg prøver også at tænke på, hvem ved, hvad der sker. Altså sådan, lige nu, ja. Så hvis hvordan er sådan statistikken for? Statistikken for, når du har fået en hjertetransplantation, som jeg har, er, at man i gennemsnit lever 15 år bagefter. Men mit er 10 år siden, og jeg har det skide godt. Altså, så jeg er ikke på vej nogen steder hen. Og man kan også sige, at den statistik tager selvfølgelig også bare højde for, at der er enormt mange ældre mennesker, der bliver transplanteret. Og det er klart, at en på 90, der får nyt hjerte, lever 15 år eller mindre, ikke? Og trækker det ned. Og så er der også bare det her med, at man nogle gange også bare må sætte sin lid til videnskaben på en eller anden måde. Så mange år er det ikke siden, de er transplanteret første gang. Og grunden til, at man ikke kan leve forever, når man først har fået hjertet en gang, det er jo bare, at får man brug for det igen en dag, og det gør man højst sandsynligt, fordi en transplanteret hjerte formentlig ikke holder 50 år. Så lige nu er chancen for at få anden runde ikke særlig stor, men altså, hvem ved, om de finder på et eller andet maskinelt, eller noget med nogle grise, eller et eller andet. Der bliver hele tiden fundet på nye ting. Det er det, jeg tænker. Så selvom jeg godt ved, hvordan det ser ud nu, så tror jeg også bare, at jeg har... Så jeg er realistisk omkring, at jeg nok ikke bliver skide gammel, men jeg har da også håb til, at videnskaben rykker sig, og de finder på nogle ting og sager. Men det er noget, som også sådan påvirker dig i din kærestesorg, at du har den faktor med i dine overvejelser. Hele efteråret og vinteren, der var jeg så ked af det. Ja. Jeg var så ulykkelig, at jeg bare var sådan, det er heller ikke sådan, livet skal være. Nej. Altså, det ved jeg godt. Jeg skal ikke glæde mig over, at den dag er overstået. Sådan er mit liv ikke. Men jeg bliver mere ængstelig for at stå alene med det. Eller sådan, hvad nu hvis jeg skal til kontrol, og der er noget galt, og jeg skal have en eller anden operation, så synes jeg, at det er enormt ubehageligt at være alene. Eller sådan. Så det er rart at have en mand, der har Lasse altid været pissegod til at komme med og holde mig i hånden, og sige de rigtige ting og gøre de rigtige ting. Så sådan nogle ting er mere sådan, nu må der ikke lige ske noget. Nej. Det kan jeg ikke håndtere oven i det her. Eller sådan. Men så kan man sige, så har du heldigvis alle de her mennesker, du har snakket om, som også vil tage med til alle, netop. Alle lægesamtaler. Mm. Lugtesansen er ekstremt afgørende, når vi skal vælge vores partner. Vi kan ubevidst dufte os frem til, hvilke gener vil skabe de stærkeste børn kombineret med vores egne gener. Når vi kysser en potentiel partner, så dufter vi underbevidst til dem og opfanger, om vi passer godt sammen eller ej. Men når vi er på p-piller, så mister vi evnen til at opfange duftpartikler, fordi kroppen ved, at den alligevel ikke kan blive gravid lige nu. Jeg har jo bedt dig om at tænke over, hvis der var en ven, der ringede til dig i dag og sagde, jeg er lige blevet forladt, mit hjerte er knust i 1000 stykker. Hvad ville så være dit allerbedste råd, eller det vigtigste, du ville sige til den ven? At huske på, at det bare er følelser. Altså, det følelser virker så kæmpestore, når man er i dem, men det er bare følelser. Og de fleste følelser går i sig selv. Hvad betyder det, når du siger, at det er bare følelser? Jamen, det betyder, at det ikke altid er fornuft eller rationale, eller altså, at du har lyst til, hvis din kæreste har været der utro, og du sidder og tænker, jeg vil ønske, at vi bare kunne finde sammen igen. Mm. Det er bare følelser. Altså, det er ikke... Det er ikke virkeligheden. Nej, præcis. Det er ikke den gode løsning. Det er dine følelser, der løber af med dig. Ikke løber af med dig. Man er bare i så mange følelser, og det er sådan, du ved... Følelser går over. De fleste følelser gør. Ja. I hvert fald dem med et hjertesår. Det er sådan lidt en this too shall pass. Det skal nok gå. Man kommer videre. Og det føles bare, som om man ikke gør det. Og så er mit råd at søge ind til noget, der er det nære, og søge noget en psykolog. Det er aldrig en dårlig idé, tror jeg. Nej. Det er råd, jeg hermed givet videre. Nu skal vi lige prøve at kaste os ud i en god gammeldags selskabsleje. Mm. Den har selvfølgelig hjertesorg som tema. Ja. Så det bliver ikke sindssygt. Men lidt sindssygt, for man kan jo godt komme til at gøre lidt vilde ting, når ens hjerte er knust. Ja. Er du klar? Er du nervøs? Du ser lidt nervøs ud. Altså, skal det være i alle mine breakups, eller kun det her? Okay, alt. Fordi da jeg var 18, der var jeg fandme, der var jeg så sindssyg. Det er det hele, det er alt, hvad du har gjort i dit liv. Okay. Jeg har aldrig tilgivet utroskab. Jo. Den nævnte du jo faktisk allerede i starten. Det har jeg. Og det var så ydmygende, fordi han havde været mig utro, og jeg endte med at tikke ham om at tage mig tilbage. Ja. Fordi at jeg bare var sådan, det kan jeg sagtens tilgive. Det er intet problem. Jamen, det er forfærdeligt. Ja, jeg vil, for at du ikke føler dig alene, så vil jeg sige, det har jeg også gjort. Okay. Jeg har aldrig beholdt en fysisk ting, jeg bare ikke kunne give slip på, som minder mig om min ekskæreste. Altså, jeg har stadig min vielsesring på, jo. Nå. Hvornår tænker du, du giver slip på den? Det er, når jeg er klar. Ja. Det er jeg ikke lige nu. Nej. Der er ikke noget stress med det. Nej. Jeg har aldrig fortrudt, at jeg slog op. Nej. Jeg har aldrig fortrudt, at jeg ikke slog op. Jo. Kæmpe. Jeg har aldrig været sammen med en anden, bare for at glemme min ekskæreste. Jo, og det skal jeg bare sige. Don't. Altså sådan, det var det værste, jeg bød mig selv i Hvorfor? Det første breakup. Det fik mig til at savne ham meget mere, fordi det var bare en påmindelse om, at det ikke var ham, jeg var sammen med, som jeg ville være sammen med. Ja. Det var forfærdeligt. Altså, ja. Det var nærmest det værste. Mm. Det, og der er nogen, der bare er sådan, du skal under en ny for at komme over ja. Omvendt, ikke? Nej, jeg kan ikke huske det er rigtigt. Man det er skal rigtigt. Under en for ja. At komme over sådan der. Den gamle. Og så tænkte jeg, det er det, min veninde siger, og det var det værste. Det var det værste. Fordi så ligger man og tænker, du dufter ikke godt, og du har, smager ikke på samme måde. Og du ikke sådan. Og hvad for en... Nej, det var så forkert. Ja. Og det var bare sådan en påmindelse om, at ham, der skulle ligge der, han gjorde ikke. Ja. Så der blev jeg bare rigtig, rigtig, rigtig ked af det. Og var sådan, det sker aldrig igen. Nej, så det har aldrig fungeret for dig at være sådan her ud og rebound. Nej, det kan jeg slet ikke. Altså alt for meget af mine følelser i det forhold, jeg lige er kommet ud af. Ja. Jeg har også svært ved at forstå. Altså, jo, jeg kan godt forstå det, når man er en del videre i processen. Når man er nået til det punkt, hvor man er sådan her, nu skal jeg bare, altså, jeg skal et eller andet fucking sindssygt nu. Der skal skrives nogle historier i min bog. Ja. Der er ikke sket noget for lang tid. Men i sovefasen og chokfasen i starten, der er det bare sådan her, ellers tak. Jeg har aldrig brugt mit indhold på sociale medier til at sende beskeder i gåseøjne til min ekskæreste. Jo. Man kan sige, nu gør jeg det ikke nu, fordi nu Instagram lidt noget andet for mig. Men da jeg var 18, der, så tror jeg et halvt år, alle statusopdateringer, jeg lavede, var, se hvor glad jeg er. Ja. Fordi, ja, og det var jo løgn. Men ja. Ja. Hvad med nu? Tænker du over det? Altså, enten i forhold til at sige, se, jeg har det godt, eller i forhold til at være sådan påpasselig med ikke at have det for godt, for at han ikke bliver ked af det, eller sådan, er der nogen overvejelser i forhold til, hvordan du er på sociale medier? Ikke i forhold til ham. Nej. Ingen? Nej, overhovedet ikke. Okay. Det er der virkelig ikke. Altså, hvis jeg en dag bliver rigtig, rigtig glad, før han gør, det tror jeg ikke, fordi jeg føler, at jeg tager rigtig lang tid om det her, så vil jeg da tænke over det. Ja. Men det har slet ikke været en faktor endnu. Hvis du for eksempel fik en ny kæreste. Ja, jeg synes, nu der lidt, har der været lidt offentlig bevågenhed over altså, interesse og sådan noget på det her brud, så det har mere været sådan, end hvad poster jeg, så folk ikke bliver for sure på mig. Eller sådan, det har jeg tænkt over. Men jeg ved jo, hvad der sker mellem ham og jeg. Og der er jo mange flere ting, end der er nogen, der ved, der sker mellem os to. Så det føler jeg, at der behøver vi ikke Instagram, vi er super voksne omkring det. Ja. Behøver ikke sige noget der til ham. Og han synes også, at alt det her poster er helt okay, så der er ikke noget der. Han ved, hvordan jeg har det. Det er mere, at jeg ikke gider lægge noget ud, hvor folk er sådan, oh my god, hvor er du? Fordi du har oplevet, at folk, ja, folk skriver, har virkelig, at du er nederen. Ja, ja, jeg tror, at folk synes, at jeg er en idiot for at have endt et ægteskab med en god mand. Og det er jeg jo muligvis også. Han er jo en skide god mand, og han er den rigtige for en eller anden. Bare ikke for mig alligevel. Og det tror jeg, der er nogen, der falder for brystet på en eller anden måde. Og så tænker de, at han muligvis er ked af det, og synes, at så er jeg en stor idiot for at have gjort ham ked af det. Og så skal jeg ikke stå og lave en glad story, før der er nogen, der skriver, gud, hvor er du ufølsom. Eller sådan et eller andet. Men du er jo også ked af det. Ja, det er jeg. Og så kan jeg sige, at jeg er ked af det, så er folk sådan, det er altså ikke synd for dig. Det er du selv uden om. Ja, præcis. Jeg synes heller ikke, det er synd for mig. Jeg må gerne være ked af det, uden det er synd for mig. Det er ikke synd for nogen, og det er ikke nogens skyld. Sådan er det bare. Det er jo synd for jer begge to. Altså, sådan er det jo i kærestesorg. Yeah. Men nogen det er i hvert fald ikke synd for, at alle de idioter, der skriver latterlige ting til dig midt i din kærestesorg, det er fandme ikke i orden. Det er irriterende. Ja. Så det er det eneste, jeg faktisk tænker over i forhold til, når jeg poster noget. Det kan jeg godt mærke, det påvirker mig af en eller anden grund. Det forstår jeg godt. Du er jo også ekstra sensitiv og følsom lige nu. Yeah. Selvfølgelig. Yeah. At man at skulle dele med det oven i sin hjertesorg, det... Det orker man ikke. Nej, det er ikke fair. Kærlighed gør blind, plejer man at sige. Og den er faktisk god nok. Ifølge videnskab.dk træder udseendet nemlig i baggrunden, og andre indre egenskaber træder frem, når vi interagerer med hinanden, og det bliver afgjort, om vi er tiltrukket af hinanden eller ej. Både mænd og kvinder bliver mere tiltrukket af venlighed, elskværdighed, følelsesmæssig varme, empati og en god humoristisk sans, end vi gør af udseende. Faktisk i så høj grad, at vi ser søde og rare personer som smukkere end personer, vi ikke kan lide. Ligesom vi også ser vores egen kæreste som smukkere end andre ser vedkommende. Og så slutter vi lige af med verdens mindst overraskende fakta her til sidst. Vi ser selvfølgelig også folk som smukkere, når vi er påvirket af alkohol. Inden vi er færdige, så skal vi jo lige hjælpe et par lyttere. Mm. Er du klar på det? Ja, det er the blind leading the blind. Jeg har en kæreste, som arbejder med sin ekskæreste og tager på kurser sammen og hotelovernatninger og så videre med arbejdet. Jeg synes, det er utroligt svært ikke at danne de her grimme scenarier og tænke på alle mulige måder, han kunne være sammen med andre på. Og det føler jeg, at lidt jeg faktisk skal mærke i hans adfærd. Jeg føler, han har taget utrolig meget afstand til mig, og han i stedet for at vi et team, så føler jeg faktisk lidt, at han skal forsvare sig. Sagen er det, at vi har datet i mange år, og vi har været hinandens første kærester for lang tid siden, og nu er vi fundet sammen igen. Og dengang var han mig utro, og det satte sig rigtig meget i mig. Og så blev vi voksne mennesker, og vores forhold var helt fantastisk, da vi startede ud igen. Men jeg føler, at for tiden, der går jeg 4 år tilbage, og jeg føler, at jeg dealer med den her person, som lyver, og egentlig ikke rigtig har lyst til at kommunikere og være ærlig, som vi faktisk havde lovet hinanden. Så hvad fanden skal jeg gøre? Vi har sagt, vi er hinandens for evigt. Jeg synes godt nok, det er svært, for man kan jo godt høre, at hun har jo mange følelser i det, og hendes følelser har jo også en eller anden form for berettigelse i form af, at han har været hende utro før. Jeg har det meget sådan, hvis man er sammen med en, der har været hende utro før, og det er så nemt sagt, men hvis man vælger det, så er man også nødt til at bakke sit valg op om at tilgive det. Eller sådan, og så faktisk prøve at gøre det. Fordi alternativet er, at man ikke er sammen. Eller sådan, jeg har i hvert fald også været i forhold, hvor der har været altså jalousi, og det er hårdt, og man bliver, altså, man går i selvforsvar. Altså, når man er den, hvor den anden er jaloux. Ja, præcis. Så du har prøvet, at der var en, der var jaloux på dig. Ja, og så bliver man meget sådan forsvarsorienteret. Så det kan jeg også godt se, at det hun siger, han gør, i stedet for at være et hold. Men det er jo også, fordi det er ubehageligt, der ligger jo også nogle små beskyldninger i de der formodninger. Men det er jo klart noget andet her, fordi han jo så engang har været hende utro. Ja. Og man kan også sige, at der er også noget særligt i, at han jo altså skal overnatte sted. Ja, det farver det altså også lidt. Og sådan noget, ikke? Altså, fordi det er noget andet, end hvis du bare... Nej, det havde jeg heller ikke givet, at han skulle ligge overnat med sin eks. Nej, altså, fordi jeg føler ligesom, at der er forskel på at være... Altså, at føle sådan, I har en eller anden særlig energi på arbejdet, jeg ikke kan lide, eller sådan. Men det der med at sove et fremmed sted, hvor ens kæreste er sted, at det sådan... Der kan ens tanker, altså lige meget hvor forkert det er, og lige meget hvordan der ikke er noget hold i det, så er det virkelig naturligt, at ens tanker virkelig kan løbe afsted med en, når man ligger alene i en seng. Ja, det er svært med jalousi, og især hvis man altså har oplevet, at ens partner har været en utro, og det har hun jo så. Ja. Fordi så er jalousien jo på en eller anden måde berettiget. Jeg tænker, hun må i første omgang prøve at arbejde på den, selv den jalousi, hun har. Fordi hvis man vælger at være sammen med en, der ikke engang har været en utro, så er det jo også, fordi der er noget kærlighed at bygge videre på, og så fokusere på det, og så måske arbejde selv med, hvordan man kan leve i den der angst for, at det sker igen. Eller frygt for, at det sker igen, er det jo, fordi at... Ja. Jeg synes, den er rigtig svær, fordi at hun... Det var noget andet, hvis han ikke havde været hende utro før, føler jeg. Ja. Og det var noget andet, hvis han bare sov med en random kollega. Men jeg forstår virkelig godt, at det er ubehageligt, når det er, når det er hans ekskæreste. Det havde jeg slet ikke brudt mig om. Nej. Derudover, så må hun... Jeg ved ikke, om man kan gå i noget parterapi måske, og prøve at snakke om, hvad der ligger i de der følelser af mistillid. Det er jo bare ret åbenlyst, at der ligger en god grund til, at hun har den mistillid til ham. Men så må hun jo så sige til ham, at i og med, der har været det her før, og hvis han insisterer på at have et arbejde, hvor han skal sove med sin ekskæreste, så er han altså også nødt til at gå det ekstra stykke for at tale om det. Altså, så og berolige hende. Ja, præcis. Fordi jeg forstår godt, det kan være trættende. Jeg har også haft partner, der har været jaloux, og det er skide trættende. Men han har også forsaget den jalousi på en eller anden måde. Ikke? Så han må ligesom også gøre sit til at udbedre den. Og altså, hvis han har et arbejde, hvor han sover med sin ekskæreste endnu mere, altså, der må han også lige komme ind i kampen. Han har også noget, han skal have bevist her, især efter et svigt. Jeg synes også, at en af de vigtigste ting i et parforhold, det er, at man kan kommunikere om alting. Ja. Om alt. Og det er vitterligt uden undtagelse. Så det er alles ens mindste, mest tabubelagte, skamfulde følelser, som man vil ønske, man ikke havde, og som man synes er pinlige, og som ikke har nogen ret på jorden. Men man bliver nødt til at sige dem for at få dem ud i verden. Ja. Og så skal de gribes. Ja. Og det føler jeg kun, hun kan gøre, hvis hun ikke gør det med en anklagende, det er mig mod dig, ting. Men at sige, jeg ved godt, at du formentlig er 100% til at stole på, og du har ikke været sammen med hende her på noget hotel, og det er ikke, fordi jeg anklager dig for at have gjort det, det er ikke, fordi noget som helst. Det er kun fordi, at jeg i min dårligste følelse, helt inderst i maven, som jeg slet ikke kan styre, får skrækscenarier. Ja. Og vil du ikke please prøve at gøre mig lidt rolig? Det tror jeg, du er fuldstændig ret i at gøre det med den approach. Fordi den anden vej, hvor man siger, altså hvor den bliver mere anklagende, så ligger der enormt meget. Nå, men nok ikke hun i seng. Var I så ude at drikke rent? Altså? Meget bedre at tage den fra et rent og sårbart sted. Ja. Og ligesom lukke ind i de følelser, frem for at gå til angreb. Ja, og være helt ærlig og sige, Nu siger jeg bare fuldstændig, som jeg har det, og så håber jeg virkelig, at du er der for mig, fordi jeg synes også, det er mega pinligt, at jeg har den her jalousifølelse, for jeg har virkelig ikke lyst til at være en jaloux person. Præcis. Jeg vil gerne have, at vi kan stole på hinanden 100%, men jeg håber bare, at du lige kan gøre mig lidt rolig. Og så tænker jeg altså, når det er så stort et svigt, hun har oplevet fra ham, og hun fortsat skal ligesom udsættes for, at han skal afsted på tur med sin ekskæreste. Så jeg altså ikke synes, det var en dårlig idé, at man lige prøvede at bruge 2 timer på sådan en parterapeut, fordi der kan man jo måske også komme lidt nemmere ind i samtalen, hvis han har svært ved at kommunikere om det. Ja. Altså, så kan det være ret rart, der lige sidder en facilitator for en god samtale, der måske også lige kan sætte fingeren på, hvor er det, den går galt? Altså, hvad er det, du hører, siden du bliver så... Altså, hvorfor siden du distancerer dig, siden du trækker dig, siden du siger, det må du selv lægge råd med, det kan jeg ikke gøre noget med. Så man ligesom finder ind til kernen i det, fordi han er nødt til at komme på banen og snakke med det der, eller snakke om det. Og det er jo, fordi han misforstår hendes følelser til at være en anklage. Ja. Og det kan jeg sagtens forstå. Der er ikke noget værre end at blive anklaget for at have gjort noget, man ikke skulle. Nej. Når man ikke har gjort det især. De sidste 4 måneder har jeg set den mest fantastiske fyr, og jeg er blevet forelsket for første gang. Vores forhold gik meget hurtigt fremad, og jeg havde nok lidt svært ved at følge med, og blev lidt usikker på, hvad vores mange timer sammen skulle føre til. Det resulterede i, at jeg 1,5 måned inde i vores relation kyssede med en anden til en fest. Jeg skrev efterfølgende lidt med ham, jeg delte festkysset med, men sluttede det hurtigt, da jeg fandt ud af, at han gerne ville mere, selvom jeg havde fortalt, at jeg så en anden. Selvom vi ikke direkte havde talt om, at vi ikke måtte se andre, føltes det stadig meget forkert. Jeg blev dog enig med mig selv om, at det ikke havde betydet noget, og jeg valgte at holde det for mig selv. For 1,5 uge siden læste han så mine beskeder med en veninde om den her situation, og han ringede efterfølgende til mig og sagde, at vi ikke skulle ses igen. Jeg kæmper stadig for, at vi kan få det løst, for jeg vil virkelig ikke miste ham, men det er svært at gøre noget, når man selv har gjort noget forkert. Mit spørgsmål er derfor, hvordan håndterer jeg, at jeg selv har været skyld i, at mit hjerte er knust? Det er rigtig, rigtig svært. Ja. Fordi man bliver så vred på sig selv, og man får bare den der, kan please et eller andet, jeg kan gøre for at gå tilbage i tiden at ikke have gjort det her. Mm. Fordi det har været sygt ligegyldigt i situationen. Hun er nødt til at acceptere, at hun ikke kan gøre noget ved det. Og hvis det er en dealbreaker for ham, så kan hun ikke... Altså, så er der ikke noget at gøre. Det er sindssygt hårdt, at man skal være så vred på sig selv over at have gjort noget, som... Det er især den der følelse af, at noget så ligegyldigt skal have så store konsekvenser. Men hun må prøve at for et ærligt sted fortælle ham, hvordan hun har det med det her, og også fortælle ham, hvor ked af det hun er over det her, og hvor meget hun vil ønske, hun kunne gøre det om. Og så håbe, det appellerer til noget i ham, hun har mistet. Hvis det ikke gør det, hvis det vitterligt er en kæmpe dealbreaker for ham, så er der ikke noget at gøre. Og så må hun på lige fod med alle andre i heartbreak videre. Mm. Jeg tænker også, at først og fremmest, så vil jeg sige, at jeg synes på ingen måde, hun skal slå sig selv i hovedet med det her. Nej. Jeg synes, det er så fair, at før man er 1000% sikker på, at man er eksklusiv, og 100%. Man har lovet hinanden, altså før det er utroskab, og alle er helt enige om, at det er utroskab, så må man være sammen med, hvem man vil. Og der er så meget en gråzone i, sådan, hvem føler man er eksklusiv, hvornår. Det har jeg oplevet rigtig mange gange med næsten alle de kærester, jeg har haft, at der har været en overgangsfase, hvor man dater, og hvor måske jeg har troet, at vi var eksklusive før, fordi jeg bare har fornemmet, vi er jo helt vilde med hinanden, eller omvendt, at han har troet det. Og det er meget sjældent, at det er på præcis samme tidspunkt, at begge parter tænker, nu er jeg aldrig sammen med nogen igen, før man i hvert fald har haft kærester snakken. Jeg synes slet ikke, hun skal slå sig selv i hovedet. Nej. Jeg ved bare, det er rigtig svært at være. Ja. Altså, men hun må ligesom også prøve at sige til sig selv, der er ikke noget. Hun har jo ikke i princippet gjort noget, hun ikke måtte. Lige hende her i hvert fald, de har ikke haft nogen som helst aftaler. Så der er ikke noget der. Jeg bemærker bare, at hendes spørgsmål er, hvad gør jeg ved, at det er min egen skyld, at mit hjerte er knust? Ikke? Og der har jeg bare så meget lyst til lige at tilgive hende. Og sige, prøv at høre, det er ikke din skyld, at dit hjerte er knust. Han synes, at det er helt forfærdeligt, det du har gjort, men du har altså ikke været nogen utro. Og så er jeg bare totalt enig med dig, Line, i, at hun bliver nødt til at skrive eller sige til ham, kære elskede skat, jeg vil helt vildt gerne være sammen med dig. Det er det eneste, jeg har lyst til. Det her kys betød intet. Mm. Det var før, vi var kærester. Mm. Det er så ligegyldigt, som noget andet kan være. Mm. Jeg fortryder det helt vildt. Jeg ønsker, det aldrig nogensinde var sket. Men jeg kan ikke gøre det om nu. Ja. Så det eneste, jeg kan gøre, det er at sige, jeg vil gerne være sammen med dig. Ja. Det kan du tænke over. Og så vende tilbage til mig. Ja. Og så give slip, altså, og så tilgive sig selv i mellemtiden. Ja. Ja. For det er, du har ikke gjort noget frygteligt. Nej, det har hun ikke. Line, vi har snakket i 100 år. Ja, det føler jeg også. Hvordan har det været at snakke hele den her historie igennem? Da du skrev, så tænkte jeg, det er jo totalt på toppen af, lad os gøre det. Men det var jeg jo ikke. Og det har jeg jo også godt vidst de sidste dage. Jeg tænkte bare, jeg er egentlig god nok til at sådan snakke nøgternt om ting. Men det var åbenbart stadig så tæt på, at det ikke kunne lade sig gøre uden et lille nedbrud. Men det var faktisk meget rart også at på en eller anden måde snakke det igennem. Sådan fra start til slut? Fra start til slut, ja. Det var egentlig sådan lidt... Jeg er i hvert fald meget taknemmelig for, at du her midt i din hjertesorg, midt i din hårdeste måned overhovedet, et par timer efter, at du sad i 2 timer og græd i går, kommer herind og bruger din tid på at fortælle mig hele historien. Det synes jeg er meget overskudsagtigt. Tak skal du have, og tak fordi jeg måtte komme. Line har selvfølgelig talt med sin eksmand Lasse om, at hun fortæller sin kærestesorgshistorie i denne her podcast. Og det er han altså helt okay med. Hvis du har et kærestesorgspørgsmål, du gerne vil have hjælp med, kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 Forknuste Hjerter. Vi lyttes ved.